بسم الله الرحمن الرحيم. فرشتوں سے حیا کرنا. قرآن مجید میں اللہ عز الجلال فرماتے ہیں، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. اے انسان، تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال لیا کہ تو اپنے رب کو بھول گیا؟ پیدا بھی اس نے کیا، برابر بھی اس نے کیا، ہر چیز کو مناسب اس نے بنایا، اور پھر جو اس کو شکل اچھی لگی اس میں آپ کی تخلیق کر دی، پھر بھی تم جھٹلاتے ہو اور قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہو. تمہیں پتہ نہیں، ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، اللہ عز وجل نے بڑے عزت والے فرشتوں کو تمہارے محافظ بنایا ہے. یعلمون ما تفعلون، تمہاری ایک ایک حرکت کو وہ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں. اس لیے ان فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے، اب میں بول کیا رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں، اب میں کر کیا رہا ہوں فرشتے لکھ رہے ہیں.